2016 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. To reakcja pani Ani Złodzi na wygraną w loterii Timotej i Daw. Chcesz do niej dołączyć? Do 15 czerwca kup kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Nadal masz szansę na 100 tysięcy złotych w wielkim finale loterii. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Niespodzianka! Kupiłem nam telewizor z okazji rocznicy ślubu, dla Jasia laptop na imieniny, a Ani tablet z okazji komunii. Kochanie, nasza rocznica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunia Ani dopiero za rok. Moje ty. Każda okazja jest dobra. Tylko teraz w hipermarketach Carrefour telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 maja, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Osuwisko w Sosnowcu, doszło do niego w pobliżu towarowego szlaku kolejowego, ale nikomu nic się nie stało. W tym serwisie także podsumowania i rozliczenia po wyborach do Europarlamentu. Każde zwycięstwo, nawet o ułamek sekundy, cieszy. To nam się udało zachować stan posiadania. Wrócimy też do sprawy wraku wycieczkowca Costa Concordia. Armator zdecydował, że będzie demontowany w Genui. A na początek serwisu Sosnowiec, dzielnicy Maczki Bór, w pobliżu towarowego szlaku kolejowego osunęła się ziemia. Alej ma kilkadziesiąt metrów długości i trzy głębokości. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych, jest kolejowa nastawnia, ale według specjalistów nie ma potrzeby ewakuacji pracowników. Dla bezpieczeństwa obniżono jednak prędkość przejeżdżających tamtędy pociągów towarowych do 10 km na godzinę. Prawdopodobnie ziemia osunęła się z powodu szkód górniczych. W poniedziałek specjalna komisja ma zdecydować, w jaki sposób zostanie zabezpieczone to miejsce. Zwycięzcy zadowoleni, Twój Ruch zapowiada poważne zmiany personalne, a Solidarna Polska chce wspólnej listy prawicy. Po wyborach do Europarlamentu podsumowania i rozliczenia o wynikach, jakie osiągnęły ich partie i polityczni przeciwnicy, mówili w Trójce Jarosław Kalinowski z PSL-u, Jerzy Wenderlich z SLD, Joachim Brudziński z PiS-u i Rafał Grupiński z Platformy. Każde zwycięstwo, nawet o ułamek sekundy, cieszy, więc my się z tego bardzo cieszymy. Wyciągamy wnioski oczywiście. Grzegorz Schetyna chyba ma się dobrze, nie jest przeziębiony. Problemem jest to, o czym przed chwilą powiedział pan przewodniczący Grupiński, a mianowicie odniósł się do sukcesu Platformy Obywatelskiej. Ja przybliżę ten sukces. Z 40 paru procent, 31% dla Platformy. Z 25 mandatów europoselskich, 19. Ja myślę, że Aleksander Kwaśniewski wystarczająco został ukarany tym wynikiem wyborczym i okazało się, że tak jak kiedyś była formuła chłopa robotnika i ona się nie sprawdziła, tak teraz formuła biznesopolityka też się nie sprawdziła. Przygotowujemy się do wyborów samorządowych, cieszymy się z tego rezultatu. Kolegom z lewicy powiem jednak, że ta siła, no to jest, było 7, jest 5, czyli jednak trochę mniej. No nam się udało zachować stan posiadania, mamy 4 mandaty. Pozwólcie, że podziękuję w imieniu Solidarnej Polski za gościnę w tym programie i wyrażę nadzieję, że jeśli polska prawica ma zwyciężać, to Solidarna Polska musi tutaj jak najszybciej wrócić. Tak żegnał się Jacek Kurski, którego partia nie przekroczyła progu wyborczego. Przypomnijmy, że do Europarlamentu swoich posłów wprowadziły Platforma i PiS po 19, SLD 5, a PSL i Nowa Prawica po 4. Będzie można z nich korzystać nie tylko dzięki komputerom stacjonarnym czy laptopom, ale też wykorzystując tablety, a nawet smartfony. Po 15 miesiącach prac e-podręczniki są już prawie gotowe. W internecie od kilku miesięcy można przeglądać niektóre części książki do matematyki. W czerwcu pojawią się kolejne przedmioty. Darmowy podręcznik dla pierwszaków powstaje 4 miesiące. Twórcy e-podręczników dostali prawie 3 lata, więc trochę więcej czasu na dopracowanie projektu. Mamy tak naprawdę dużo więcej treści interaktywnych, nagrań audio, gier edukacyjnych i to wszystko też wymaga dużo więcej czasu, tak, niż składy treści papierowych. Krzysztof Kurowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, odpowiedzialnego za zaplecze technologiczne e-podręcznika, mówi, że będą one zupełnie za darmo dostępne przede wszystkim przez przeglądarkę internetową. Ale przecież nie każdy uczeń ma w domu internet. Będzie mógł sobie w szkole ściągnąć e-podręcznik w postaci aplikacji na smartfon czy tablet. Ta aplikacja mobilna pozwoli na to, żeby te treści z e-podręczników ściągnąć, synchronizować i funkcjonować bez potrzeby dostępu do internetu. Na razie na stronie e-podręczniki.pl dostępne są jedynie niektóre rozdziały podręcznika do matematyki, ale już pod koniec czerwca pojawią się materiały do kolejnych przedmiotów. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Decyzje zapadły jeszcze tego lata. Z wód wokół wyspy Giglio zniknie wrak wycieczkowca Costa Concordia. Statek wpłynął na skały w styczniu 2012 roku, a w tej katastrofie zginęły 32 osoby.

Program Trzeci Polskiego Radia. 11:09. Pierwsza godzina naszego spotkania już wisi na stronie polskieradio.pl/trójka, a my zaczynamy drugą. Ladies and gentlemen. You'll never see the likes of me. Janowski, 11:12. Niki, która właśnie w maju wydała swoją nową płytę Little Secret, rozmawiała z nią Ania Gacek, ponieważ executive producer tej płyty to Quincy Jones, to chyba naturalne, że Anka zadała pierwsze pytanie, jak rozpoczęła się twoja współpraca z Quincy Jonesem? I met Quincy when I was 14. Just through a mutual friend and, poznałam go, kiedy miałam 14 lat. Mamy wspólnego znajomego. Quincy jest zasypywany propozycjami. Posłuchaj tego utalentowanego chłopaka czy tej ciekawej dziewczyny. Mówię o nim ojciec chrzestny muzyki. Wszyscy chodzą do niego po radę. Myślę, że zgodził się na spotkanie ze mną, bo śpiewałam jazz, choć wtedy byłam bardzo młoda. Wybrałam sobie piosenki jego młodości. To go zaintrygowało. Miałam szczęście z nim pracować, bo on doskonale rozumie, co chce zrobić. Połączyć jazz i muzykę pop. To przecież i jego specjalność. Patrzę na muzykę pod kątem dwóch różnych gatunków, stąd jego rady były bezcenne. Był moim mentorem, gdy pracowałam nad tą płytą. W końcu jako jeden z pierwszych wspierał mnie w moim pomyśle łączenia gatunków. Kiedy wychodziłam ze studia z gotową piosenką, on jej słuchał już na etapie postprodukcji i to był czas na jego uwagi i sugestie. A czy opowiedział ci jakąś anegdotę z którejś z jego słynnych sesji nagraniowych? Te historie lubię trzymać dla siebie, ale o jednej opowiem. To było, gdy pracował nad We Are The World. Przy wejściu do studia powiesił kartkę "Zostaw swoje ego za drzwiami". Tego dnia było tam tylu artystów, że chciał, żeby wszyscy się ze sobą dogadywali i nie zapomnieli, w jakim celu tam są. Ale to cały Quincy, chociaż osiągnął tak wiele, pozostał miłą, skromną osobą. Na pewno miał wpływ na tych, z którymi wtedy pracował. A czy zdarzyło ci się powiedzieć wielkiemu producentowi: nie, nie zgadzam się z tobą? No. Nie, ale to dlatego, że zgadzałam się z jego sugestiami. Gdybym jednak była przekonana do mojej wizji, walczyłabym o to, mam charakter. Najczęściej, gdy mieliśmy różne opinie, zostawałam sama, by to sobie przemyśleć, po czym przyznawałam mu rację. To mądry facet z ogromną wiedzą. Jeśli przy czymś się upiera, to jest ku temu powód. Okładka płyty Little Secret jest utrzymana w twoim, zdaje się, ulubionym klimacie retro. Chciałam, by pokazywała, co znajduje się na albumie, a są na nim moje różne oblicza. Na okładce chciałam być naturalna, ale w stylu retro. Takie są moje piosenki, taki jest jazz. Lata 50. i 60. to moje ulubione dekady, jeśli mówimy o modzie i muzyce. Okładka była dla mnie ważna, bo to też jedna z form ekspresji. Zainspirowały mnie te wszystkie francuskie piękne kobiety z lat 60. Brigitte Bardot i inne. Uwielbiam mocno podkreślone oczy, duże fryzury. To pasuje do mnie i do mojego brzmienia, w którym zawsze musi być coś retro. Czy rzeczywiście zarówno prywatnie, jak i na scenie najlepiej się czujesz otoczona właśnie tymi dźwiękami retro? A czego słuchałaś, jak byłaś dziewczynką? I love Fitzgerald, Stevie Wonder, Ray Charles, Etta James, Aretha Franklin. Like, these are people I grew up przy tych dźwiękach dorastałam. The Beatles oczywiście i Alanis Morissette. Moja mama miała bzika na punkcie płyty Jagged Little Pill. Znam ją na pamięć. Słuchałam Aerosmith, sporo klasycznego rocka. Był Marvin Gaye. Ale wpływ na mnie mieli też współcześni muzycy. Amy Winehouse jest jedną z tych najważniejszych. Bruno Mars jest niesamowity. John Mayer. Uwielbiam różnych artystów. No, co było pierwsze, ponieważ śpiewasz od zawsze, muzyka, którą usłyszałaś, czy ta, jaką sama wykonywałaś? Śpiewanie było pierwsze, z pewnością. Rodzice mówią, że śpiewałam już, kiedy miałam 2 lata, kiedy tylko zaczęłam mówić. Odkąd pamiętam, mówiłam, że chcę być wokalistką. Wychowywałam się na klasycznym rocku, na muzyce z Motown, a kiedy miałam 12 lat, odkryłam jazz i wtedy wszystko stało się jasne. Wiedziałam już, co chcę robić. Z pewnością nie wybrałam sobie najłatwiejszego życia, ale dla mnie nie było wyboru. Nie potrafię sobie wyobrazić, że mogłabym robić cokolwiek innego. Nic nie dałoby mi tyle szczęścia. Moi rodzice to rozumieją i są dla mnie ogromnym wsparciem. Mam wspaniałą rodzinę. Widzę, ile to znaczy, szczególnie po tych, którzy tego wsparcia nie mają. Mój tata gra na pianinie. Robi to świetnie, ale to tylko hobby. Moja mama też gra, bracia kochają muzykę. Jeden ma bardzo dobry głos, drugi wręcz straszny. Muszę go prosić, żeby przestał śpiewać. Moja rodzina jest bardzo muzykalna, także ta dalsza. Moja prababcia dawała koncerty. Tak, muzyka jest gdzieś w nas. Ale tylko ja zostałam wokalistką. To zawsze chciałam robić. Zmuszałam moją rodzinę do słuchania moich koncertów w domu. Gdy byłam w przedszkolu, zostawiałam kartki z adresem, zapraszałam do mnie na występy o 6:00. Ciągnęło mnie do występowania. And I would always just be singing and putting on shows. So I think that, you know, when I finally got my first show at the jazz. Zadebiutowałam na festiwalu jazzowym jako 12-latka. To było w Montrealu. Patrzyło na mnie 125 tysięcy ludzi. Ocaliła mnie młodość. Nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego wszystkiego. Czułam się jak w swoim salonie. Ten debiut uświadomił mi, że nie ma się co denerwować. Dla mnie to bardzo naturalna sprawa, być na scenie. Dziś oczywiście mam świadomość wyjątkowych występów, jak ten podczas Igrzysk Olimpijskich czy duet ze Stevie Wonderem. Wtedy są ogromne nerwy. Ale koncert to dla mnie przede wszystkim wielka radość. Natural and fun for me. I don't stress it too much. W twoim życiu wszystko potoczyło się bardzo, bardzo szybko. Masz zaledwie 20 lat i właśnie wydajesz trzecią, chociaż pierwszą w pełni autorską płytę. Zabawna sprawa. Poprzednią płytę wydałam 4 lata temu, a jej premiera zbiegła się w czasie z wykonaniem przeze mnie piosenki I Believe na ceremonii otwarcia igrzysk w Vancouver. Piosenka okazała się wielkim przebojem, a mnie pochłonęły obowiązki promocyjne. Nie było kiedy myśleć o pisaniu nowych piosenek. Gdy wreszcie znalazłam na to czas, chciałam się temu w pełni oddać. Z myślą o Little Secret napisałam mnóstwo piosenek. Myślę, że ponad 100. Wybraliśmy te najlepsze. To był długi proces. Zaczął się od piosenki tytułowej, była pierwsza. Tu jest jazz, ale i pewna tajemnica. W końcu wszyscy mamy swoje sekrety. Składamy się z takich tajemnic i to o nich jest ta piosenka. Kiedy ją napisałam, wiedziałam już, w jakim kierunku ma zmierzać moja płyta. Ma oddać wyjątkowość jazzu, pokazać go we współczesnym wydaniu. To właśnie jestem ja. Czy to, że pochodzisz z Kanady, dało ci trochę spokoju, gdy pisałeś te piosenki? Wydaje się, że tamtejsza scena muzyczna nie ma takiego ciśnienia na sukces i komercyjny charakter muzyki, z jakim muszą się mierzyć młodzi wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych. To raczej kwestia charakteru. Niektórzy są gotowi pójść na kompromisy. Mnie nie można zmusić do zrobienia czegoś, z czym nie czuję się dobrze. Gdybym tak zrobiła, nie byłoby już w tym radości ani mojego szczęścia. Ja wszystko robię, bo kocham muzykę. To różni mnie od tych, którzy myślą o wynikach sprzedaży. Ich motywuje sława i sukces. Mnie napędza myśl, że zrobię coś, z czego będę dumna. A z mojej płyty jestem. Właściwie ze wszystkiego, co osiągnęłam. A czy były pomysły i próby, żeby trochę cię zmienić? Na przykład mniej jazzu, a trochę więcej muzyki pop? Na szczęście ludzie, z którymi teraz pracuję, wspierają mnie w 100%. Dzięki temu łatwiej mi utrzymać już obrany kurs. Ale tak, oczywiście, spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy mówili, że powinnam śpiewać tylko standardy albo trzymać się tylko jazzu. A ja uciekam od szufladkowania, bo mam coś do powiedzenia. Nie chcę się chować za cudzymi piosenkami całe życie. Chcę mieć własny dorobek. Moja poprzednia płyta była w połowie autorskim materiałem, w połowie coverami. Na nowej płycie wszystkie piosenki są moje. To jestem ja, taka jaka jestem. Albo się spodobam, albo nie. Na płytach i na koncertach wykonałaś mnóstwo standardów. Czy jest jakaś piosenka, którą bardzo lubisz, a której nie umiesz albo nie chcesz wykonać? Yes. Tak, to The Nearness of You, Ellie Fitzgerald i Louis Armstronga. Mam obsesję na jej punkcie i wrażenie, że jeśli wezmę ją na warsztat, to ją przedawkuję. Tak było, gdy była moim dzwonkiem w telefonie. Natychmiast ją zmieniłam z obawy, że będę mieć jej dość, a tego bym nie chciała. A co sprawia, że wybierasz jakąś piosenkę, aby wykonać ją w swojej wersji? Czasem to jej tekst, ale najczęściej melodia. Muszę czerpać przyjemność ze śpiewania takiej piosenki. Może mieć wspaniały tekst, ale jeśli to po prostu nie jest dobra kompozycja, wpadająca w ucho, to nic z tego. Wybieram te piosenki, których lubię słuchać, bo myślę sobie, że z równie wielką przyjemnością będę je śpiewać. Album Little Secret ukazał się w tym miesiącu. Jakie masz oczekiwania związane z jego premierą? Staram się nie mieć zbyt wielu, bo nie chcę się czuć rozczarowana. To, co chciałabym tą płytą osiągnąć, to pokazać jazz młodemu pokoleniu, by brzmiał bardzo tu i teraz. Nie chcę go wymyślać na nowo, zresztą jazz tego nie potrzebuje, ale chcę nadać mu mój charakter i myślę, że to mi się udało. Włożyłam w tę płytę całe serce, więc oczywiście chcę, by sobie dobrze radziła. To owoc naprawdę ciężkiej pracy. Chcę, by podobała się ludziom, by jej słuchali. Ale tak naprawdę nagrałam tę płytę dla siebie, choć mam nadzieję, że nie tylko. Cokolwiek się z nią wydarzy, będzie dodatkiem. Mam już kurczaka, teraz pytanie, czy poleję go sosem. Niki Janowski, Little Secret, jej nowa płyta. Pytania zadawała Anna Gacek. W roli Niki wystąpiła Katarzyna Borowiecka. a dance to hide away. My tears are blue, my skies are gray. Lately, it never seems to come. I shut the door and drop the shades. My tears are blue, my skies are gray. Looking at the blanket overhead. Gdybym układał 14 Smooth Jazz Cafe, to na pewno chciałbym mieć tam tę piosenkę Waiting on the Sun z nowej płyty Niki Janowskiej Little Secret. Autopromocja. Bliźniacy z Bułgarii. Trębacz i pianista. Kształcili się w Wiedniu i w Londynie. Łączą jazz ze wschodnioeuropejskim folkiem. Bracia Władigierow już w najbliższą niedzielę wystąpią w Trójkowym Studiu. Zapraszam na transmisję koncertu Władigierow Brothers 1 czerwca o 20:05. Michał Margański. Autopromocja. Jeszcze pół godziny Markomanie, w ostatniej ławce pani Eliza i pan Sułek. Polecam. A teraz zaglądamy na listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40 i to będzie ostatnia majowa lista 1974 roku. Na pierwszym ciągu This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, Sparks. A na miejscu czwartym If I didn't care more than words can say. If I didn't care feel this way. If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end when I speak your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true? Zrobiona na piosenkę starą, a teraz 40 lat później, kiedy dokładają się te trzaski z singla, bo to singla przegrywane brzmi, no właśnie tak jak państwo słyszeli, David Cassidy, to właśnie o tym Davidzie mówiłem, że nie mam jego zestawu Greatest Hits, no ale od czego jest taśmoteka, czyli dzisiaj lista przebojów Radia Luksemburg z taśmociągu. If I Didn't Care, David Cassidy, czwarte miejsce listy przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. Najwyżej notowana nowość, Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John. To może za tydzień albo za dwa. A co tu jeszcze ciekawego się działo? The In Crowd, największy skok z miejsca 21 na 9. Brian Ferry, a największy spadek z 12 na 20. Waterloo Abba. Ciekawostką był fakt, że Go, Gignola Cinquetti z 13 na 8. Gignola Cinquetti zajęła drugie miejsce wtedy w konkursie piosenki Eurowizji za Abbą. A na miejscu trzecim of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a thought it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died.

Especial Torero. Bien cogidos de la mano, andando por el camino del fatalista destino. Había visto a un toro y un torero bien cogidos de la mano andando por el camino del fatalista destino. Buscando con sus entrañas a un torero llamado Ana, un toro liberador, noticido el salvador, enfrentándole al torero con su miedo castrador. Y este toro atrevido, con su gran sabiduría, se para frente al torero en mitad de la corrida y le dice: Josefina, kiedyś i Mówrini, a teraz w zespole Aros Compayo. I ta piosenka troszkę przypominająca Love to Love You Baby Donny Summer, bo przecież wszystko już było. No właśnie, i kończymy już dzisiejsze spotkanie. Pani Eliza i pan Sułek już czekają w ostatniej ławce, a ja odsyłam państwa na stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam zestaw muzyki, jaka pojawiła się dzisiaj w Markomanii. Poza tym odsyłam państwa do głosowania na listę. Zestaw się mocno poszerzył, na pewno znajdą państwo interesujące utwory. I jeszcze chciałem powiedzieć, że nie spotykamy się w poniedziałek do południa, ale za to w środę do południa się spotykamy. O, to już właściwie wszystkie komunikaty na dziś, to teraz pędzę na piknik naukowy. Tak, to rzeczywiście bardziej jednak Hijo de la Luna, Elka ma rację. Hijo de la Indila. Wszystkiego dobrego, pięknej soboty, cudownej niedzieli. L'homme en peine, il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, plus rien ne le tient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans ses love stories, ses love stories. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit. L'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony aparat cyfrowy Sony HX50. 20 megapikseli, 30-krotny zoom optyczny, filmy Full HD za 1149 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 197. Panie Sułku, zaczynamy. Zaraz, spokojnie, no. Jeszcze nie zaczynamy. Teraz sobie tam wrzucę szyszkę. Stanowczo panu to odradzam. I tak pan nawrzucał do tej bali nie wiadomo czego. Niech się pani Elizo nie wtrąca. To jest jednak moja kąpiel. Pani już się kąpała i wtedy ja się nie wtrącałem. A pewnie, że nie. Tak się pan wstydził, że pan wyszedł z domu. No, sądzę. A może pan mnie podglądał przez okno, co? Ja? Nigdy w życiu nie potrzebuję podglądać. A ja widziałam pana głowę w oknie. Mnie pan nie nabierze. I patrzyłem, czy pani skończyła. I to od samego początku. I dobra, to zmieńmy temat. A teraz... Proszek. Nie, niech pan tego nie robi. Proszek Xi nie służy do kąpieli. I mnie służy. Sól... Cukier i pieprz. No bo pan się w tej bali zamarynuje, panie Sułku, kochany. Cicho. Niech pan pamięta, że uprzedzałam. Z panią to tak zawsze. Zawsze pani uprzedza i potem zawsze są jakieś kłopoty albo niedociągnięcia. Dobra woda? Ojej, za gorąca to. To dolejemy trochę zimnej. O. O, teraz dobra. No. Wchodzę. Nie, nie, niech pan nie wchodzi. To niech się pani odwróci. To... Już. Zdejmiemy z siebie to i owo. Już? Zaraz. Już. No, no przecież pan zdjął tylko sweterek. Co? Nie zamierza pan chyba wejść do kąpieli w podkoszulku, majtkach i skarpetkach. A dlaczego nie? Przy okazji wypierze się to, co mam na sobie. Zawracanie głowy z takim myciem. Co, no? Jeżeli już pan raz na 3 miesiące robi sobie kąpiel, to trzeba przynajmniej zrobić to porządnie. Pamięta pan, w ilu wodach się pana kąpało w lipcu? W 3. Nie, w 6. I w 2 się pana płukało. Może mnie najpierw namoczyć, co? Jeżeli mnie się w 1 wodzie namoczy przez jakiś czas, to wszystko rozmięknie i odejdzie. Może wtedy, panie Elizo, wystarczą 3, 4 wody. No, to zawsze jakaś oszczędność. No, no bardzo możliwe. No, to wchodzę. I namoczymy mnie. No mimo wszystko, niech się pan jednak rozbierze. To niech się pani odwróci. No dobrze, już dobrze. Już? Zaraz. Już. No i co? Jak to co? To goły jestem. Akurat zdjął pan raptem skarpetki i tyle. Nie więcej nie zdejmę. Tu nie pornografia. A czego się pan tak znowu wstydzi? Czy to ja nie widziałam gołego mężczyzny? Widziała pani? Widziałam. Nic mi pani nie mówiła. No bo nie było o czym. Ale jeśli już o tym rozmawiamy, to niech pan wie, że widziałam. Kogo? Wujka widziałam nad rzeką w Zarawiejach. Gołego? Wujka nad rzeką? To tylko przez chwilę, bo potem wskoczył do wody. A potem wyszedł z wody? Nie. Został tam? No, utopił się niestety. I tyle go widziałam, co przedtem, a potem już nie. O matko, żebym tylko ja się nie utopił w tej bali. To trzeba uważać, w razie czego niech mnie pani szybko wyciąga. No nie wystarczy wyjąć w razie czego korek z bali. Woda wyleci, jest pan bezpieczny. Zresztą balia jest płytka, a z pana jednak kawał chłopa. Umięśniony jestem. O, głównie na brzuchu. No niech pan ściągnie pod koszulę. No. To niech się pani odwróci. No dobrze. Już. Ojej, pod tym podkoszulkiem miał pan inny podkoszulek. Nie wiedziałam. Ja też nie wiedziałem. Widocznie zapomniałem zdjąć brudny, kiedy zakładałem czysty. I teraz oba są brudne. A może mam pod spodem jeszcze jeden? To zobaczymy. Niech się pani odwróci. No. Już? Zaraz. Już. No! I trzeci podkoszulek. No. Właśnie się dziwiłam, że ginął pana podkoszulki. No i mamy wyjaśnienie. O, zimna woda. No bo się pan grzebie. Doleje gorący. No, dobra? Dobra. Wchodzę. A majteczki? Nigdy w życiu. No niech się nie, pan, niech się pan nie wygłupia. No kto to widział, żeby wchodzić do kąpieli w majtkach? No ja widziałem. W telewizji u Gajowego nadawali zawody pływackie. Wszyscy byli w majtkach. Oj, to co innego. Czy ja umiem pływać? To jak pani myśli? A skąd ja mam wiedzieć? Pływał pan kiedyś? Nigdy w życiu. No to pan nie umie. Ale no, przecież nie pływałem. To nie wiem. Jakbym kiedyś pływał, to bym wiedział, czy umiem, czy nie. No, jak człowiek czegoś nie robił, to nie wie, czy umie to robić, czy nie. Nie, wcale tak nie jest. No, a jak jest? Jak człowiek czegoś nie robił, to nie umie tego robić. No. A jak robił? A jak robił, to albo umie, albo nie. Dobra. Wchodzę.